जी हाँ हाँ जी धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में पंचदश मंत्र विचार कर रहे थे। मंत्र का व्याख्यान हो गया था, अभी भाष्य में सहोवाचा जातशत्रु प्रतिलोमं विपरीतं च एतत् किं तत् गार्ग्य। जब पूर्व मंत्र में विचार हो गया था, कह दिया कि उपत्वा यानी इति, अर्थात हम आपके पास समर्पित तो होता हूँ। अजातशत्रु राजा कहता है कि स ह उवाच अजातशत्रु, उन्होंने कहा प्रतिलोमम, मंत्र में है प्रतिलोमम, उसका अर्थ हो गया विपरीतम। च एतत्, यह विपरीत है। किम तत्, क्या विपरीत है। यद ब्राह्मण उत्तम वर्ण आचार्यत्वे अधिकृतः सन् क्षत्रियम अनाचार्य स्वभावम उपेयात उपगच्छेत शिष्यवृत्त्या ब्रह्म मे वक्ष्यति इति एतद् आचार विधि शास्त्रेषु निषिद्धम्। यद ब्राह्मण, जो ब्राह्मण उत्तम वर्ण, वर्ण में श्रेष्ठ है चारों वर्ण में, आचार्यत्वे अधिकृतः, ब्राह्मण आचार्य में अधिकार है उसका, तो होता हुआ भी गार्गी अभी ब्राह्मण है। क्षत्रियम, क्षत्रिय राजा है वह अजात शत्रु। अनाचार्य स्वभावम, आचार्य स्वभाव तो आचार्य नहीं होते हैं क्षत्रिय। उपेयात, उपेयात अर्थात तो उपगच्छेत, तो उपगच्छेत उपपूर्वक गम धातु का अर्थ होता है समर्पण भाव से, अर्थात शिष्यवृत्त्या। यह ब्रह्म क्यों जाएगा अनाचार्य क्षत्रिय के पास, कहते हैं ब्रह्म में बक्ष्यति इति, यह मेरे को ब्रह्म का उपदेश करेंगे। एतद् आचार विधि शास्त्रेषु निषिद्धम्, आचार विधि शास्त्र में यह निषिद्ध है, अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए। पांच नंबर टिप्पणी, तथा च विद्यार्थम एव उपगमनम निषिद्धम्, विद्या के लिए उपगमन यहाँ कहा गया कि ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय के पास नहीं जाना है। न तो योगक्षेमाद्यर्थम, योगक्षेमाद्यर्थम, ठीक है, योगक्षेमादि के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय के पास नहीं जाएगा, ये नहीं है, ऐसा निषेध नहीं किया जाता है। विद्या के लिए नहीं जाना है। आगे भाष्य में निषिद्धम, तस्मात, आगे भाष्य में तस्मात् तिष्ठ त्वम् आचार्य एव सन्, आप ब्राह्मण है इसलिए आप आचार्य बन करके रहो। विज्ञपयिष्यामि एव, हम आपको ज्ञान करवा देगा। विज्ञपयिष्यामि एव त्वाम् अहम्, हम आपको अर्थात बता देगा यह। विज्ञपयिष्यामि सात नंबर टिप्पणी, अनुपसन्नम एव शिष्यवत त्वाम् विज्ञापन मात्रम करिष्यामि न तो आचार्यवत उपदेक्ष्यामि ब्रह्म। अनुपसन्नम एव त्वाम, आप हमारे पास अर्थात शिष्यवृत्ति से आने का आवश्यक नहीं है, किंतु शिष्यवत अनुपसन्नम एव त्वाम शिष्यवत विज्ञापन मात्रम करिष्यामि, तो जैसे ज्ञान करवाया जाता है ऐसा मैं कर दूंगा। न तो आचार्यवत उपदेक्ष्यामि, आचार्य जैसा उपदेश नहीं करूँगा, आचार्य अर्थात उपनयन इत्यादि करा करके जो आगे उपदेश करते हैं वो नहीं। विज्ञापयिष्यामि भाष्य में त्वाम अहम्। आगे पृष्ठा में टीका में आदित्यादि ब्रह्मभ्यो विशेषम आह। आदित्यादि ब्रह्म से अर्थात यह जो अजात शत्रु अभी राजा उपदेश करेगा वो आदित्य आदि ब्रह्म जो कि गार्ग्य ने उपदेश किया था सब कार्य रूप है अनात्म रूप है उनसे अभी अजात शत्रु जो उपदेश करेगा ये तो भिन्न है जो ज्ञापन करवाएगा। भाष्य में यस्मिन विदिते ब्रह्म विदितम भवति तो यस्मिन विदिते यस्मिन एक नंबर टिप्पणी दे दिया मुख्य ब्रह्मणि विदिते ब्रह्म विदितम भवति ब्रह्म अर्थात दो नंबर टिप्पणी अमुख्य ब्रह्म विदितम भवति मुख्य ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो अमुख्य ब्रह्म का सब ज्ञान हो जाएगा क्योंकि अमुख्य ब्रह्म सब कार्य रूप है। विदितम भवति यत यत अर्थात ईदृग यत ब्रह्म जो ब्रह्म जिसका ज्ञान होने से सभी अमुख्य ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। अमुख्य ब्रह्म अर्थात आदित्य चंद्र ये वायु ये ध्वनि ये सब जितना कहा गया था तन मुख्यम ब्रह्म वेद्यम वही मुख्य ब्रह्म वेद्य है जिसका ज्ञान होने से सभी अमुख्य ब्रह्म ज्ञात हो जाते हैं। तं गार्ग्यम तम गार्ग्यम सलज्जम आलक्ष्य विश्रम्भ जननाय पाणौ हस्त आदाय गृहीत्वा उत्तस्थौ उत्थितवान। मंत्र में है तम तम का अर्थ कहते हैं गार्ग्यम उस गार्ग्य को सलज्जम आलक्ष्य तो क्योंकि अवाक शिर निरुत्तर ऐसा हो गया था सर नीचे कर लिया तो लज्जा अर्थात गार्ग्य अनुभव करता है ब्रह्म उपदेश करने के लिए आया था किंतु जो श्रोता है वो अधिक ज्ञानी है इस प्रकार की देख करके विश्रम्भ जननाय विश्रम्भ विश्वास विश्वास जनन के लिए चार नंबर टिप्पणी सलज्जम आलक्ष्य मद विजेता असौ गार्ग्य क्यों सलज्ज हुआ कि मद विजेता असौ ये तो अर्थात मेरे को जीत लिया अर्थात मेरे से अधिक जानता है कथम माम उपदेश उपदिशेत ये मेरे को कैसे उपदेश करेगा तत्वम इति अविश्वास गार्ग्य में इस प्रकार की जो अविश्वास हो रहा है उसका परिजिहिर्षु परिहार करने का इच्छा वाले राजा परिजिहिर्षु सन हो गया। ये सन होने के बाद आगे से क्या क्या सूत्र लगेंगे परिजिहिर्षु हृदय धातु से सन हो गया फिर सना संघ से भिक्षु वो तो आ जाएगा ठीक है पहले सन हुआ सन होने के बाद जी हीर सु ये सब इतने कार्य हो गए ना अजनगमाम सनी अजंत को पहले दीर्घ हो जाएगा फिर इको झल पहले इको झल इगंता झलादि संकित हो गया अजनगमाम सनी दीर्घ हो गया फिर आगे रीत धातु होकर के ईर हो गया हलीच से दीर्घ हो गया अभ्यास तो संयंगो से हो गया तो जी हीर सु हो परिहार करने का इच्छा वाला सना संस भिक्ष अंतिम में हो जाएगा परिजिहिर्षु राजा अर्थात गार्ग्य को अभी जो संशय हो रहा है ये मेरे को सही में उपदेश करेगा वास्तव में अथवा नहीं करेगा इसका निराकरण करके विश्वास दिलाने के लिए भाष्य में आगे पाणौ मंत्र में है पाणौ पाणौ का अर्थ हस्ते हाथ में आदाय अर्थात राजा अपने हाथ में आदाय आदाय अर्थात गृहीत्वा अर्थात गार्ग्य का हाथ को अपने हाथ में ले करके उत्तस्थौ राजा ने उठा उठा अर्थात उत्थितवान उठा। तौ ह गार्ग्या जात शत्रु पुरुषम सुप्तम राजगृह प्रदेशे क्वचित आ जगमतुर आगतौ तौ तौ गार्ग्य अजात शत्रु ये दोनों पुरुषम सुप्तम मंत्र में है तौ ह पुरुषम सुप्तम आ जगमतु पुरुषम सुप्तम ये समानाधिकरण है राजगृह प्रदेशे क्वचित कहीं राज घर राज प्रसाद के अंदर कहीं आ जगमतुर आगतो आ गए तम च पुरुषम सुप्तम प्राप्य एतेर नाम भीर बृहन पांडरवास सोम राजन इति एतेर आमंत्रयांग चक्रे तम च पुरुषम सुप्तम प्राप्य वो सोया हुआ पुरुष के पास दोनों गए वो पुरुष के पास पहुंच करके एतेर नाम भी ये सब नाम के द्वारा मंत्र में दिया गया एतेर नाम भी बृहन पांडरवास सोम राजन इति एतेर ये सब नाम के द्वारा आमंत्रयां चक्रे तो उसको संबोधन किया आमंत्रयां चक्रे एवं आमंत्रियमाणो अपि स सुप्तो न उत्तस्थौ। इस प्रकार की आमंत्रण करने पर भी अथवा संबोधन करने पर भी स मंत्र है स न उत्तस्थौ स का अर्थ सुप्त न उत्तस्थौ उत्तस्थौ तो उसने उठा नहीं। तस्थौ में ओकार किस सूत्र से आएगा आ तो उनल तम अप्रतिबुध्यमान पाणिना आपेशम आपिष्य आपिष्य बोधयां चकार प्रतिबोधितवान। तम अप्रतिबुध्यमानम अप्रतिबुध्यमानम सुप्तम ओह उठा नहीं सोया हुआ था। पाणिना आपेशम मंत्र में है तम पाणिना आपेशम आपेशम में णमूल हुआ है आभीक्षणे अणमूल च तो आभीक्षण अर्थ में अर्थात आपिष्य आपिष्य इसका अर्थ हो गया तो हिला हिला करके बोधयाम चकार उसको बोध करवाया अर्थात तो उसको जगा दिया प्रतिबोधितवान सो जगया। तेन स ह उत्तस्थौ तेन स स सुप्त वो सप्त उत्तस्थौ अर्थात जग गया। टीका में पूर्व पृष्ठा में प्राणस्य व्याप्रियमाणस्यैव संबोधनार्थं प्रयुक्त नामाश्रवणात् आपेषणाच्च उत्थानात् तस्य अभोक्तृत्वं सिद्ध्यति इति फलितम् आह। प्राणस्य जिस समय में पुरुष सुप्त अवस्था में था उस समय में प्राण व्यापार युक्त थे तो प्राणस्य व्याप्रियमाणस्य प्राण तो उस समय में व्यापारवान था तो व्याप्रियस्य एव संबोधनार्थं तो पुरुष का जगाने के लिए प्रयुक्त नाम अश्रवणात् तो वो जो प्राण है वो प्राण नाम का श्रवण नहीं किया ये सब शब्द उच्चारण किया गया था बृहत पांडरवास सोम राजन इत्यादि ये सब वास्तविक प्राण का ही नाम है तो होने पर भी प्राण विद्यमान है होने पर भी उसने सुना नहीं प्राण ने ये सब श्रवण नहीं किया। क्यों कहते प्राण जड़ है जो जड़ होगा वो भोक्ता नहीं होगा तभी अजात शत्रु यहाँ दिखाना चाहता है चैतन्य को आत्मा को साक्षी जो कि वास्तविक भोक्ता है और प्राण का नाम लेकर के बुलाए ये विद्यमान है तो भी देखो सुनता नहीं तो अर्थात ये जड़ है प्राण जड़ है ये सिद्ध करना यहाँ तात्पर्य है। संबोधनार्थम प्रयुक्त नाम अश्रवणात् और आपेषणाच्च उत्थानात् आपेषण उसको हिलाने से तो उठ गया तो इससे क्या सिद्ध हुआ तस्य अभोक्तृत्वम सिद्ध्यति तस्य प्राणस्य अभोक्तृत्वम ननव टिप्पणी अनात्मत्वम अर्थात प्राण अनात्मा है ये सिद्ध हो जाता है नहीं तो विद्यमान है फिर भी शब्द उच्चारण करने से क्यों श्रवण नहीं किया इति फलितम आह। आगे पृष्ठ में भाष्य में तस्मात् तस्मात् यो गार्ग्येण अभिप्रेतो न असौ अस्मिन् शरीरे कर्ता भोक्ता ब्रह्मेति। इसलिए गार्ग्य का जो अभिप्रेत है ब्रह्म जो बारह पर्याय में गार्ग्य अभिप्राय जो उपदेश किया वो सब न असौ अस्मिन् शरीरे कर्ता भोक्ता ब्रह्म यह शरीर में कर्ता भोक्ता ब्रह्म वो नहीं है। गार्ग्य किंतु प्रतिपर्याय में कहता था एतम एव अहम उपासे वही इस शरीर में कर्ता भोक्ता रूपेण विद्यमान है। कौन कहता है आदित्य चंद्र इत्यादि राजा कहता है कि आदित्य चंद्र इत्यादि इस शरीर में कर्ता भोक्ता रूपेण विद्यमान नहीं है अगर होता तो ये प्राण का नाम लिया गया बाकी ये सब प्राण का ही कार्य है तो ये जो आदित्य चंद्र इत्यादि तो वो सभी तो ग्रहण करना चाहिए था शब्द को नहीं किए तो इसलिए गार्ग्य के अभिप्रेत जो पदार्थ सब जितने कहा गया यहाँ गार्ग्य का अभिप्रेत का समष्टि रूप हो गया प्राण वो प्राण असौ असौ प्राण अस्मिन् शरीरे कर्ता भोक्ता न दो नंबर टिप्पणी नासौ अस्मिन् शरीरे नासौ इति गार्ग्य अभिमत प्राण देवता अतिरिक्त एव आत्मा अस्मिन् शरीरे कर्ता भोक्ता न प्राण इति निश्चयते। प्राण जड़ है अनात्मा है अन्यथा उच्छ्वास निश्वास रूपेण व्याप्रिय माणस्य प्राणस्य, अभी प्राण व्यापार कर रहा है, उच्छ्वास निश्वास हो रहा है, व्याप्रिय माणस्य प्राणस्य बृहन इत्यादि प्राणात्म चंद्रादित्यादि नाम भी संबोधन अश्रव है ना, संबोधना अश्रवणम, अश्रव व होना चाहिए, यह हो गया ना, अश्रवणम अनुत्थानम च स्यात्। ये दो नंबर टिप्पणी में तृतीय पंक्ति में संबोधन अश्रवणम, उसमें ठीक है पुराण में, अच्छा अश्रवण करेंगे, अश्रवणम और अनुत्थानम च न स्यात्। अगर प्राण ही कर्ता भोक्ता साक्षी चेतन होता तो उसका नाम लेने से वो जगना चाहिए, प्राण का ही तो नाम कहा गया था, तो अश्रवण भी हुआ और अनुत्थानम च न स्यात्, नहीं होना चाहिए। और आपेषणे न च संघातो भोक्ता न इति निर्णितम, जब आपेषण अर्थात जब उसको हिलाया गया, आपेषण अर्थात बार बार हिलाया गया, तो अगर संघात ही भोक्ता होता तो संघात भोक्ता न इति निर्णितम, क्यों, अन्यथा स्पर्श मात्रेण अपि उत्थानम स्यात्। अगर संघात ही भोक्ता होता उसका तो संघात का स्पर्श मात्रेण वो जगना चाहिए था, अर्थात संघात भी यहाँ कर्ता भोक्ता नहीं है। अच्छा इसमें और आगे आएगा, ठीक है, भाष्य में तस्माद् यो गार्गेण अभिप्रेतो न असौ अस्मिंश्चरीरे कर्ता भोक्ता ब्रह्म इति। टीका में तम अगे तौ ह पुरुषम, आठ नंबर टिप्पणी दे दिया पुरुषम, वो आठ नंबर टिप्पणी काट करके यहाँ पुरुषम लिखिए, अर्थात यहाँ पाठ है पुरुषम, तो समझने में, क्योंकि मंत्र में है तौ ह पुरुषम सुप्तम आजगमतुः, वहाँ मंत्र में ही पुरुषम है, तो यहाँ छूट गया है वो, तौ ह पुरुषम सुप्तम इत्यादि, सुप्त पुरुष गति उक्तिम आक्षिपति, वो दोनों राजा और अजात शत्रु ये सुप्त पुरुष के पास गए, तो पुरुष गति उक्तिम ये जो गए इसको अभी आक्षेप करता है पूर्व पक्ष। भाष्य में कथम, कथम का अर्थ पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है, टीका में गार्ग्या काश्याभिमतयोर उभयोर अपि जागरिते करणेषु सन्निधान अभिशेषात् तत्रैव किमिति विवेको न दर्शित इत्यर्थ। प्रश्न करता है कि क्यों वो सोए हुए पुरुष के पास गए, तो इसके लिए कहते हैं टीका में गार्ग्य और काश्य, काश्य अर्थात काशी का राजा काश्य, तो गार्ग्य का जो अभिमत हो गया, दस नंबर टिप्पणी दिया साक्ष्य साक्षी पुरुष यो, गार्ग्य का अभिमत हो गया साक्ष्य जो आदित्य चंद्र इत्यादि जो सब दृश्य है, और काश्य राजा का जो अभिमत ब्रह्म हो गया साक्षी, तो साक्ष्य साक्षी पुरुष यो गार्ग्य काश्य अभिमत योर उभयोरपि जागरिते करणेषु सन्निधान अविशेषात्। जब जागरित अवस्था में जब करण विद्यमान है वो दोनों ही तो विद्यमान है, साक्ष्य भी है साक्षी भी है, सन्निधान अविशेषात् तत्रैव तत्रैव जागरित एव किमिति विवेको न दर्शित। जागृत अवस्था में तो दोनों ही थे, गार्गी और अजात शत्रु का अभिमत जो ब्रह्म है साक्ष्य साक्षी, तो जागृत अवस्था में नहीं करके क्यों आप सुप्त अवस्था में गए, एकादश टिप्पणी किमिति विवेको जागरित न कर कृतम बस ठीक एकादश टिप्पणी। यहाँ नीचे आठ नंबर टिप्पणी को काट दीजिए, क्योंकि हम पुरुष ऊपर में लिख लिए मूल पाठ में, ये नहीं रहेगा यहाँ एकादश टिप्पणी। किमिति न दर्शितम इति सन्निहितम हित्वा, जागरित पुरुष सर्वत्र विद्यमान है वहाँ, तो उनको छोड़ करके व्यवहित गतेर अयुक्तत्वाद, जो सोया हुआ पुरुष कहीं खोज करके उसके पास जाना ये अयुक्त, ये ठीक नहीं है। स्वापे सर्व व्यापार लोपे न, आगे दे दिया न, वो अलग लिख दिया उसको काट दीजिए, ये लोपे न वहाँ न जोड़ दीजिए, तो स्वापे सर्व व्यापार लोपेन तद्गतेर अनर्थकत्वात्, जागृति सर्वस्य अपि उपदिष्टस्य अर्थस्य विविच्य वक्तुम शक्यत्वात् च इति भाव। पूर्व पक्ष कह रहा है कि जागृत अवस्था में उपदेश जागृत अवस्था को दृष्टांत नहीं बना करके स्वप्न पुरुष के पास क्यों ले गए। तो स्वापे पूर्व पक्ष कहता है कि स्वाप अवस्था में सर्व व्यापार लोपे न सारे व्यापार लोप हो जाने से तदगते अनर्थकत्वात् उसके पास जाना ये अनर्थक है। और जागृति सर्वस्य अपि उपदिष्टस्य अर्थस्य विविच्य वक्तुम शक्यत्वात् जागृत अवस्था में उपदेश उपदेष्टव्य जो उपदेश करना चाहते हैं अर्थ वो सब विविच्य वक्तुम शक्यात्। देखिए ये गार्ग्य अभिप्रेत ब्रह्म ये अजात शत्रु अभिप्रेत ब्रह्म ये जागृत अवस्था में दोनों मिलते आप सुप्त के पास चले गए ऐसा क्यों। ये कथम का अर्थ तात्पर्य युवा भाष्य में कथम पुनर इदम अवगम्यते क्या कथम पुनर इदम इदम का अर्थ सुप्त पुरुष गमन तत्संबोधन अनुत्थानेर गार्ग्याभिमतस्य ब्रह्मणो अब्रह्मत्वं ज्ञापितमिति। ये कथम इदम अवगम्यते ये कैसे पता चलता है कि सुप्त पुरुष गमन सुप्त पुरुष के पास जाना तत्संबोधन आपिष्य आपिष्य उसका संबोधन करना हिला हिला करके और शब्द श्रवण करके तस्य अनुत्थानम एते ही तीन के द्वारा गार्ग्य अभिप्रेत अभिमतस्य ब्रह्मण गार्ग्य जिसको ब्रह्म कहता था वो अब्रह्म है इति कथम ज्ञापितम ज्ञापितम तीन नंबर टिप्पणी राज्ञा। तो सुप्त पुरुष के पास जाना शब्द उच्चारण करने से वो नहीं उठना फिर आपिष्य आपिष्य उसका उठा देना ये सब के द्वारा राजा ने कैसे ज्ञापित कर दिया कि गार्ग्य का अभिप्रेत जो ब्रह्म है वो अब्रह्म है ये कैसा कर दिया। टीका में जागरिते करणेषु द्वयोः सन्निधाने अपि जिस समय में करण जागृत अवस्था है करण व्यापार करते हैं क्योंकि इंद्रियर अर्थोपलब्धिर जागरितम तो करणेषु जागरित करणेषु द्वयोः सन्निधाने अपि दोनों सन्निधान विद्यमान होने पर दोनों अर्थात साक्षी साक्ष्य तो दोनों विद्यमान होने पर भी सांकर्यात सांकर्यात बारह नंबर टिप्पणी दे दिया क्षीर नीरव तो दोनों मिले हुए हैं तो मिले होने से दुष्कर्म विवेचनमिति परिहरति। तो जागृत अवस्था में साक्षी साक्ष्य दोनों मिले हुए हैं तो होने से इनका विवेचन संभव नहीं है परिहार करते हैं। जागरिते इति भाष्य में जागरित काले यो गार्ग्याभिप्रेत पुरुष कर्ता भोक्ता ब्रह्म सन्निहित करणेषु यथा तथा अजात शत्रुभिप्रेतोपि तत्स्वामी भृत्येष्विव राजा सन्निहित एव। सिद्धांत कहता है कि जागरित काल में आप जो कहते हैं दिखाना चाहिए था विवेक करके सिद्धांत कहता है कि जागरित अवस्था में जो गार्ग्य अभिप्रेत पुरुष तो कर्ता भोक्ता ब्रह्म सन्निहित तो जो कर्ता भोक्ता वो ब्रह्म है वो सन्निहित। टीका में कहते हैं ब्रह्म शब्दात ऊर्ध्वम सशब्दम अध्याहृत्य योजना ब्रह्म शब्दात ऊर्ध्वम भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दे दिया कि गार्ग्य अभिप्रेत पुरुष कर्ता भोक्ता ब्रह्म सन्निहित करणेषु करणे जिस समय विद्यमान है उस समय में वो विद्यमान रहता है ससन्निहित क्योंकि ब्रह्म नपुंसक हो गया सन्निहित पुंगलिंग दे दिया ये दोनों घटेगा नहीं इसलिए कहते हैं कि स वो कर्ता भोक्ता ब्रह्म सन्निहित करणेषु करण जिस समय विद्यमान है उस समय में सन्निहित यथा जागृत अवस्था में तथा अजात शत्रुभिप्रेतोपि तत्स्वामी तत्कर्ता कर्ता भोक्ता जो पुरुष उसका स्वामी है ये वास्तविक साक्षी ये अजात शत्रु का अभिप्रेत ब्रह्म है। जैसे भृत्येषु इव राजा सन्निहित भृत्य विद्यमान है तो राजा उनके पीछे विद्यमान है सन्निहित एव। टीका में तर्हि स्वामी भृत्य न्यायेन तयर विवेकोपि सुकर स्यात् अगर आप कहते हैं कि तो एक तो भृत्य हो गया वो जो करण के साथ जो सन्निहित होकर के रहा और दूसरा जो उनका स्वामी स्थानीय जैसे भृत्य और स्वामी होते हैं इसी प्रकार की तो वो हो जाना चाहिए, अलग अलग करके दिखा देना चाहिए, ये भृत्य है, ये राजा है, इसी प्रकार की ये गार्ग्य अभिप्रेत ब्रह्म है, ये अजात शत्रु अभिप्रेत ब्रह्म है, इस प्रकार की पृथक करके तो विवेक से दिखाया जाना, ये शुकर है वहाँ। इसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में, किंतु विद्यमान तो है दोनों, किंतु भृत्य स्वामिनोर गार्ग्याजात शत्रोर शत्रोभिप्रेतयोर यद विवेक अवधारण कारण तत् संकीर्णत्वात् अनवधारण विषया अनवधारण अवनवधारित विशेषम। बात तो ठीक है कि भृत्य स्वामी जैसा है, किंतु भृत्य स्वामिनो, भृत्य स्थानीय हो गया गार्गी अभिप्रेत ब्रह्म और स्वामी स्थानीय हो गया अजात शत्रु अभिप्रेत ब्रह्म। भृत्य स्वामिनोर गार्ग्या जात शत्रु अभिप्रेत यो हो यद विवेक अवधारण कारणम, यद विवेक भेद अवधारण निश्चय, छः नंबर टिप्पणी दे दिया, जो भेद निश्चय का जो कारण है, ये दोनों ब्रह्म को भिन्न करके बताने का जो स्पष्टतया भेद निश्चय करने का जो कारण है, तत् संकीर्णत्वात्, ये सब कारण मिश्रित तो हो गए, तो संकीर्ण मिलित तो अवधारण का जो कारण था वही अभी संकीर्ण हो जाने से अनवधारित विषयम, इसलिए अवधारण नहीं किया जा सका, क्योंकि अवधारण का जो कारण था वही अभी संकीर्ण हो गया, इसलिए अवधारण नहीं किया जा सका, अनिश्चित स्वरूप हो गया। आगे टीका में किंग किंग तद विवेक अवधारण कारणम तदाह, विवेक अवधारण कारण जो था वो संकीर्ण मिलित तो हो गया, इसलिए जागृत अवस्था में दोनों को अलग करके दिखा नहीं जा सकता है। ये अवधारण कारण क्या था उसके लिए प्रश्न होने से यह दृष्टित्वम इति भाष्य में। अच्छा, जो अनवधारित विषय हो गया, अवधारण कारण जिस आधार पर अवधारण किया जा सकता था वो मिश्रित हो गए जागृत अवस्था में, मिश्रित हो जाने से अनवधारित विषयम, और वो जो ब्रह्म हो गया अनवधारित विषय हो गया, अवधारण नहीं हो सका, अनवधारित विशेषम, अनवधारित विशेषम, अनवधारित विशेषम यद विवेक अवधारण कारणम तद संकीर्णत्वात् अनवधारित विशेषम। अनवधारित विशेषम सात नंबर टिप्पणी, अनिश्चित स्वरूपम, अनिश्चित स्वरूपम अर्थात अनिश्चित स्वरूपम ब्रह्म ही होगा, अर्थात जो इनका विचार का भी विषय भी विवेक अवधारण कारणम तत् संकीर्णत्वात् अनवधारित विषयम विशेष्यम, अनवधारितम विशेष्यम यस्य ब्रह्मण अथवा अनवधारितम च तद् विशेष्यम, कर्मधारय लेने से अर्थात जो विशेष ब्रह्म होना चाहिए अभी उसका अवधारण नहीं हो पाया, क्यों कहते हैं कि जो अवधारण का कारण था वो सब संकीर्ण हो गया। अनवधारित विशेष्यम अर्थात तो ब्रह्म को ही कहेगा, क्योंकि जिसके विषय में अवधारण करने के लिए दोन मतलब विचार चल रहा है, जागृत अवस्था में वो विशेष्य अनवधारण मतलब अवधारण नहीं हो पाएगा। अनवधारण कारणम वो तो छः नंबर टिप्पणी दे दिया, अनवधारण कारणम हाँ अनिश्चित स्वरूपम, सात नंबर टिप्पणी दिया अनिश्चित स्वरूपम, तो अनिश्चित स्वरूपम बहुव्री लेंगे तो ब्रह्म को कहेगा, अनिश्चितम स्वरूपम यस्य अनवधारण कारणम तत् संकीर्णत्वात् अनवधारित विशेष्यम ब्रह्म, ये हो गया विशेषम विशेष्यम दिया ना, अच्छा विशेषम अनवधारित विशेषम, विशेष अनवधारित हो गया, अनवधारित विशेष, अनवधारित विशेष अनवधारित विशेष यश्य करेंगे, यश्य करने से ब्रह्म को कहेगा, अर्थात ये दोनों के कोई एक वास्तव ब्रह्म होगा, तो इसलिए विशेष अनवधारित तो हो गया। अनवधारण कारण मतलब कारण ही अनिश्चित हो गया, हाँ ये हो सकता है। तत् संकीर्णत्वात् कारणम, हाँ ठीक है, क्योंकि वो एक वचन दिया अनवधारण कारणम अनवधारित विशेषम, तो मतलब अनवधारित विशेष कह करके अनवधारित विशेषम यस्य कारणस्य तत् कारणम अनवधारित विशेषम। क्यों अनवधारित मतलब क्यों वो अनवधारित विशेष हुआ वो कारण, क्योंकि तत् संकीर्णत्वात्, तत् संकीर्णत्वात् तथा कारण यो हो संकीर्णत्वात्, कारण संकीर्ण हो जाने से कारण ही निश्चय नहीं हुआ, अवधारण का जो कारण वो निश्चय नहीं हुआ। हाँ ठीक है, वो भी हो सकता है। तो आगे पंक्ति से और थोड़ा देखते हैं, जा भाष्य में आगे पृष्ठ में, यद द्रष्टृत्वमेव भोक्तुर न दृश्यत्वम, यद द्रष्टृत्वमेव भोक्तुः, भोक्ता जो साक्षी, तो उसका दृष्टित्वम ही है, साक्षित्वम ही है, न दृश्यत्वम। और यच अभोक्तुर, अभोक्ता हो गया जो साक्ष्य प्राण, उसका दृश्यत्वम साक्ष्यत्वमेव, अर्थात दृष्टित्वमेव भोक्तुः, भोक्तुः चेतनस्य, दृष्टित्वम साक्षित्वम। और यच अभोक्तुः, अभोक्तो अभोक्ता हो गया प्राण, अभोक्तुः दृश्यत्वम, दृश्यत्वम अर्थात साक्ष्यत्वमेव, न तो दृष्टित्वम। ये हो गया अनवधारित विशेषम, ये दोनों का विशेष हुआ, ये विशेष अनवधारित विशेषम, और वो भी हो जाएगा अनवधारित विशेषम, ये भी हो जाएगा। अच्छा, तच्च उभयम यह संकीर्णत्वात्, यह दोनों यहाँ संकीर्ण हो गए। तच्च उभयम यह संकीर्णत्वात्, पांच नंबर टिप्पणी दिया, तच्च उभयम द्रष्टृत्वम दृश्यत्वम च, ये संकीर्ण हो गया। अर्थात तो अवधारण का कारण था कि दृष्टित्वम और दृश्यत्वम ये दोनों स्पष्ट होना चाहिए, किंतु यही विशेष ही अवधारित तो नहीं हो पाया, अनवधारितम विशेषम, विशेष क्या है इसमें दृष्टित्व इसमें दृश्यत्व, ठीक है हो जाएगा। तच्च उभयम यह संकीर्णत्वात्, ये दोनों यहाँ संकीर्ण हो गए, संकीर्णत्वात् अर्थात तादात्म्य अभी मिल गए, दृष्टा दृष्टा और दृश्य में भेद पता नहीं चलता, तो विविच्य दर्शयितुम अशक्यम इति, इनको अलग अलग करके दिखाना ये संभव नहीं है, इति सुप्त पुरुष गमनम, सोया हुआ पुरुष के पास गए। तो यहाँ जो दिया तच्च उभयम इह, इह का अर्थ टीका में, अच्छा कथम तद अनवधारित विशेषम इति तदाह, कैसे वो अनवधारित हुआ, इसलिए भाष्य में कहता है तच्च उभयम यह संकीर्णत्वात्, तच्च अर्थात अवधारण जो कारण, अवधारण कारण यहाँ मिश्रण हो गया, अनवधारण का अवधारण कारण संकीर्ण हो गए, इसलिए अनवधारित विशेषम, कथम तद अनवधारित विशेषम, अनवधारित विशेषम कैसे हुआ, कहते हैं कि संकीर्णत्वात्, अच्छा हाँ ठीक है, संकीर्णत्वात् अवधारण कारणम अनवधारित विशेषम, ठीक है घट जाएगा। कथम तद अनवधारित विशेषम, तद अर्थात दृष्टित्वादि, ये अनवधारित विशेष कैसे हो गए, तो दृष्टित्व यही सब थे अवधारण कारणम, अब ये संकीर्ण हो जाने से ये अनवधारित विशेषम हो गए। इह इति जागरित उक्ति, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया तच्च उभयम इह, इह अर्थात जागरित अवस्था में, टीका में यद्यपि जागरितम हित्वा सुप्ते पुरुषे विवेकार्थम तयोर उपगतिस तत्र च भोक्ता एव संबोधितः स्व नाम भीर तत्शब्दम श्रोष्यति न अचेतनस् तथापि न इष्ट विवेक सिद्धिर गार्ग्य काश्याभीष्टात्मनोर उत्थिति संशयाद इति संकते। अच्छा पूर्व पृष्ठा में टिप्पणी त्रयोदश जागृति द्वयो आगे असन्निहितत्व लिखा ना, वहाँ जागृति द्वयो हो सन्निहितत्व, जागृत में दोनों सन्निहित है तो वो खंडाकार कट करके विसर्ग होगा। जागृति द्वयो हो सन्निहितत्व ठीक है। मैं आगे पृष्ठा में यद्यपि जागरितम हित्वा, अभी पूर्व पक्ष कहता है जागरित को छोड़ करके सुप्ते पुरुषे विवेकार्थम, सुप्त पुरुष के पास गए विवेक करने के लिए दृष्टा दृश्य का, तयोर उपगति उचिता, वहाँ जो गए वो बात ठीक है, अभी वो गए वहाँ तत्र अर्थात एकादश टिप्पणी सुप्ते वो सुप्त पुरुष में भोक्ता एवं संबोधित स्व नाम भी, जो भोक्ता है वही अपना नाम लेकर के संबोधन किया गया, तत्शब्द श्रोष्यति वो शब्द वो सुनेगा, जो भोक्ता है वही सुनेगा, न अचेतन उसमें जो प्राण है वो तो अचेतन वो तो सुनेगा नहीं। यद्यपि ऐसा है तो तथापि, मतलब पूर्व पक्ष यहाँ तक तो कह दिया कि जो भोक्ता है वही तो सुनेगा, तो इसलिए जो प्राण है अचेतन है वो तो कभी सुनेगा ही नहीं। तथापि न इष्ट विवेक सिद्धि, अर्थात तो पूर्व पक्ष का कहना है आपने कह दिए कि सुप्त पुरुष के पास गए, सुप्त पुरुष के पास जा करके उस नाम से बुलाएं, बुलाने से जो भोक्ता है वही सुनेगा, जो अचेतन है वो तो नहीं सुनेगा। पूर्व पक्ष का कहने का तात्पर्य होता है कि जागृत अवस्था में भी अगर आप बुलाते तो जो चेतन भोक्ता है वही तो सुनता, अचेतन प्राण तो वहाँ भी नहीं सुनता, तो फिर आप क्यों सुप्त पुरुष के पास जा रहे हैं, इस प्रकार की शंका लाने से सिद्धांत कहता है तथापि न इष्ट विवेक सिद्धि, ये विवेक सिद्धि नहीं हो पाता। क्यों तो कहते हैं तथापि न इष्ट विवेक सिद्धि, टिप्पणी संख्या 16, पुंसः साक्षित्वमेव प्राणस्य साक्ष्यत्वमेव इति आकारक इष्ट विवेक, इस प्रकार की इष्ट विवेक जागृत अवस्था में ये नहीं हो पाता, सुप्त में ये होगा। सप्तदश आगे न इष्ट विवेक सिद्धि, तो गार्ग्य काश्य विवेक सिद्धि, गार्ग्य काश्य अभिष्टात्मनोर उत्थिति संशयात, गार्ग्य और काश्य ये दोनों अभिष्ट का जो आत्मा है, एक प्राण और एक चेतन साक्षी, उनका उत्थिति संशयात, ये दोनों का बीच में कौन उठा, दोनों विद्यमान है, यह प्राण अचेतन है ऐसा आपको कैसे निर्णय हो जाएगा वहाँ। किंतु जब सुषुप्ति अवस्था में जब बुलाए, प्राण उसमें में विद्यमान था, तो विद्यमान होने पर भी सुना नहीं, तो इससे निश्चय हो गया कि प्राण अचेतन है। किंतु जागृत अवस्था में दोनों विद्यमान है, तो फिर कर्ता भोक्ता जो है वो अगर श्रवण कर लेगा ये प्राण अचेतन है, ये कैसा निश्चय होगा। अच्छा ना, ये विचार थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है। उत्थिति संशय 17 नंबर टिप्पणी देखिए, ना वो मतलब प्राण शब्द से वहाँ जो नाम लिया गया वो वास्तविक प्राण का नाम है, और वहाँ गार्ग्य का अभिप्रेत जो 12 हो गए वो सब प्राण का ही रूप है, इसलिए अगर जो रूपी का नाम लेकर के बुलाया जाएगा वो सब मतलब उपस्थित हो जाएंगे। गार्ग्य क्या कहता था, वो आदित्य मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, अर्थात तो गार्ग्य का कथन है कि शरीर में ये 12 ही उपस्थित हैं और ये सब प्राण रूप ही हैं, तो होने से ये सब अर्थात तो ब्रह्म है तो ये चेतन रूप है, इस प्रकार की तो पूरा शरीर में विद्यमान है, और खाली प्राण अर्थात तो केवल प्राण नहीं, ये सभी वो मतलब उनका रूपी हो गया प्राण, वो जगना चाहिए था, आप मतलब यही बात कहना चाहते थे ना, और कुछ जो गार्ग्य हाँ, ये मतलब रूपी हो गया प्राण, रूप हो गया 12, तो रूपी प्राण भी वहाँ विद्यमान है, तो प्राण का ही नाना रूप है। सप्तदश टिप्पणी देखिए, उक्तात्मनो हो क उत्थित इति संशय, वाह काट दीजिए। सप्तदश टिप्पणी संख्या, उक्तात्मनो हो क उत्थित, अर्थात ये गार्गी और अजात शत्रु ये दोनों का आत्मा, अर्थात एक प्राण कहता है कि साक्षी कहता है, ये दोनों का बीच में कौन उठा ये पता नहीं। अच्छा हाँ, ये दोनों का बीच में कौन उठा, क्योंकि वो संबोधन करने से प्रत्युच्चारण तो कर देगा, किंतु अभी प्राण आया अथवा साक्षी, ये अर्थात ये प्रतिवचन किससे आया ये निश्चय नहीं होगा, अर्थात प्राण अचेतन है ये निश्चय नहीं हो पाएगा, किंतु सुषुप्ति में प्राण अचेतन है ये निश्चय हो गया, विद्यमान होने पर भी श्रवण नहीं किया तो निश्चय हो गया। ननु भाष्य में पूर्व पृष्ठा में, ननु सुप्ते अपि पुरुषे वैशिष्ट विशिष्टेर नाम भीर आमंत्रितो भोक्ता एव प्रतिपत्स्यते न अभोक्ता इति नैव निर्णयः स्यात्। सुप्त पुरुष के पास जाकर के आप बुलाएं तो विशिष्ट नाम सब जो बृहन पांडरवास सोम राजा इति ये सब नाम से आमंत्रित बुलाए जाने पर भी भोक्ता जो साक्षी वही ही प्रतिपक्षते वही अर्थात शब्द ग्रहण करेगा, न अभोक्ता जो साक्ष्य प्राण वो तो ग्रहण नहीं करेगा इति नैव निर्णयः स्यात्, तो वहाँ भी निर्णय नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं हो पाएगा, पूर्व पक्ष का कहने का तात्पर्य क्या है, कहते हैं कि ये प्राण भी हो सकता है ये भी चेतन है, तो इसलिए निर्णय नहीं हो पाएगा। टीका में संशय निराकरोति, जो संशय है अर्थात सुषुप्ति अवस्था में भी तो निर्णय नहीं हो पाएगा कौन दृष्टा है कौन दृश्य है। भाष्य में न निर्धारित विशेषत्वात् गार्ग्याभिप्रेतस्य, गार्ग्य का अभिप्रेत जो ब्रह्म है उन वो सब विशेष निर्धारित। एक नंबर टिप्पणी, निर्धारित विशेषत्वात् गार्ग्य इष्टस्य प्राणस्य काश्य इष्टात्मनः सकाशाद यो विशेष, गार्ग्य का प्राण और काश्य का साक्षी, तो साक्षी से प्राण में जो विशेष सदा व्यापृतत्वं तस्य प्रबोधात् प्रागपि प्रमितत्वात्, प्राण सर्वदा व्यापृत है, जगने से पहले से भी वो व्यापृत है, इसलिए प्राण उत्थाने शब्द अश्रवण अयोगात। प्राण उत्थाने, प्राण उत्थाने अर्थात तो प्राण व्यापार है सती, प्राण का अगर व्यापार हो रहा है तो शब्द अश्रवण अयोगात, तो शब्द फिर श्रवण नहीं हुआ ये नहीं होना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और पानी पेस अनुपपत्ते और फिर उसका हिलाना नहीं पड़ता, प्राण तो जगा हुआ था तो वो उठ जाना चाहिए था। स न भोक्ता इत्यर्थ, अर्थात सुषुप्ति में जाने से ये निश्चय हो गया कि प्राण तो भोक्ता नहीं है, अर्थात ये तो साक्ष्य ही है, दृश्य है, जड़ है। जागृत में किंतु करने से ये निश्चय नहीं होता, जो प्रतिवचन दिया उत्तर दिया वो प्राण है अथवा साक्षी है ये निश्चय नहीं हो पाएगा, दोनों ही विद्यमान है, उत्तर तो कर्ता भोक्ता साक्षी देगा किंतु निश्चय नहीं होगा ये प्राण दिया अथवा साक्षी उत्तर दिया, इसलिए सुषुप्ति पुरुष सुप्त पुरुषों के पास जाना पड़ा। आगे टीका में विशेष अवधारणम एव विशदयति, सुप्त पुरुष के पास जाने से विशेष का अवधारण हो गया, अर्थात प्राण जड़ है, क्यों नाम लेकर के बुलाने पर भी उसने प्रत्युत्तर दिया नहीं, तो विशेष अवधारण हो गया, जागृत में वो निश्चय नहीं हो पाता। यो ही भाष्य में आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः।